وہ مدعی ہیں ایمان کے، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں، وہ مومن نہیں ہے حقیقت میں، سوالی دعویٰ ہے۔ تو یہ تمیز جو ہے، ابتلاء، جانچ لینا، پرکھ لینا، یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران کے اندر بھی، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کو پوری طرح پرکھ لے۔ تو اس اعتبار سے یہ کلائمیکس ہو گیا ہے، اور اس میں ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے، ذاتی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایذائیں پہنچی ہیں مکے میں، اس کا کلائمیکس طائف کا واقعہ ہے، وہ کلائمیکس ہے۔ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مختصر کتاب ہے سیرت پر، النبی الخاتم، انہوں نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ اصل میں یوم طائف حضور کے لیے اس وقت تک گویا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو کفار کے حوالے کیا ہوا تھا کہ جو چاہو کر کے دیکھ لو ہمارے نبی کے ساتھ، آزما لو ان کے ثبات کو، ان کے صبر کو، ان کے استقامت کو، ان کی ول پاور کو، دیکھ لو جو چاہو کر لو، ہم راستے میں نہیں آئیں گے، تھوک بجا کر دیکھ لو ہمارے نبی۔ لیکن یہ پروسیس پہنچ گیا کلائمیکس کو طائف میں، اور اس میں میں نے آپ کو وہ دعا سنائی تھی جو حضور کے قلب مبارک سے نکلی ہے گہرائیوں سے، اس کے بعد سے ٹرن ہو گیا معاملہ حضور کی حفاظت معجزانہ انداز میں، کہ حضور مکے سے چلے ہیں، رات کو نکلے ہیں، تو حالانکہ پہرا موجود تھا، کوئی دیکھ نہیں سکا، پھر آپ غار ثور میں اگر روپوش ہیں تو غار ثور کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں، پھر بھی نہیں دیکھ سکے، پھر جب سراقہ جو ہے وہ آ گیا ہے آپ کے قریب پکڑنے کے لیے تو اس کے گھوڑے کے پاؤں دھس گئے، دوبارہ نکل کر کسی طریقے سے آ گیا ہے پھر دھس گئے، تو پھر آ کے معافی مانگی، یہ مان لے آیا۔ تو یہ جو معجزانہ تحفظ تھا حضور کا، یہ در حقیقت غزوہ طائف کے جو حالات تھے اس کے بعد ہوا ہے۔ یہی معاملہ مجموعی طور پر ہوا ہے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ، اور کلائمیکس جو ہے اس کا وہ غزوہ احزاب ہے۔ سچویشن ایسی ہو گئی تھی کہ گویا کہ خاتمہ نظر آ رہا تھا، کہ جیسے ایک چراغ ہے صحرا کے اندر وہ جل رہا ہے اور تین طرف سے آندھیاں آ گئی ہیں اس کو بجھانے کے لیے، مشرق سے، مغرب سے اور شمال سے، بس خالص جنوب کا جو علاقہ تھا مدینے کے جہاں وہ ہر رات تھے وہ کھلا ہوا تھا، باقی تین طرف سے گھراؤ تھا سخت، اور سب رست بند ہے، کچھ نہیں آ سکتی، باغات تک رسائی نہیں ہے کہ وہاں سے کچھ پھل لا سکے۔ پھر خطرہ ہو گیا کہ بنو قریظہ جو واحد قبیلہ رہ گیا تھا، خطرہ ہی کیا ہو گیا، واقعہ ہو گیا، ان کا عہد و پیمان ہو گیا تھا کہ ٹھیک ہے جب جنگ کرو گے ہم تمہارے ساتھ آئیں گے، ہم پیچھے سے ان پر، وہ یعنی جنوب کی جانب سے ہم حملہ کر دیں گے، کیونکہ ان کی گڑھی جو تھی یا ان کا گڑھ جو تھا قلعہ وہ جنوب کی جانب تھا، مسجد قبا کے پاس تھا۔ تو یہ صورتحال ایسی تھی کہ آزمائش جو ہے اہل ایمان کے ایمان کی وہ اپنے کلائمیکس کو پہنچ گئی۔